semnele grafice și atunci vreau să unde trece alfabetică și logică. E cam greu să rezolv, dar încerc totuși să mă întrupez cât mai folositor pentru a fi numărată. Oricum, la o fișă în punctul în care urma să vorbim despre intermedierea etruscă. În ce context am menționat intermedierea etruscă? Vorbind despre înrudirea colectivă de asta. Am văzut o la grecești și latinești, chiar pot folosi pluralul, fiindcă v-am spus și pentru grecești, că există mai multe serii de alfabete, în mare cele occidentale și cele orientale. Câtă de inscripția a fost în Grecia? Da, sigur, și oricum și desigur că și în spațiul latinesc există mai multe etape ale alfabetului latin, deci putem vorbi liniștiți la plural despre ele. Spuneam că se înrudesc alfabetele latinești și cele grecești și că cea mai prudentă formulă pe care o putem folosi pentru a indica gradul de rudenie este să spunem că descind dintr-o sursă comună. Da? E foarte plauzibil ca alfabetele latinești să provină din cele grecești, dar asta nu anulează formularea pe care tocmai v-am oferit-o și care, repet, este cea mai prudentă putință. Deci au o sursă comună. Acoperă formularea aceasta mai cu seamă câteva particularități care îndepărtează alfabetele latinești de cele grecești și care ne obligă să respingem descinderea directă a alfabetului latinesc dintr-un alfabet grecesc al care va fi fost acela. Care este punctul dificil care ne obligă să presupunem o intermediere? Faptul că există în fazele cele mai vechi atestate de documente, de inscripții, de data asta, sunt documentele epigrafice, acolo vedem, de-a dreptul, cum au fost notate semnele. Deci faptul că există o confuzie între oclusivele surde și cele sonore. Asta e formularea largă, țineți minte ce v-am spus acum, confuzie între surde și sonore. În paranteză fie spus, ca să putem nota ușor, nu e regulă, dar e cel mai simplu să notăm așa. Notăm surdele prin minusculă, S, sonorele prin majusculă și, în principiu, aspiratele prin A mare, cu observația că putem avea aspirate surde și atunci punem un S mic și aspirate sonore și atunci punem un S mare. Da, asta era doar o paranteză practică. Și pe cele neaspirate punem un A mare cu o bară deasupra? Ce nu se notează, nu există. Da? Aspirația este o marcă în plus și o notăm. Dacă vedem doar un S mic, știm că este o sursă neaspirată. Nici nu trebuie să spunem. Da? Asta era întrebarea, sau încă era întrebarea. Asta era. Da. Bun. Deci ce am spus acum este confuzia între surde și sonore. Mai precis. Mai precis. Pentru că e un pic neclară toată povestea asta cu surdele și sonorele. Adevărata confuzie este între C și G. anumite oclusive surde și sonore, perechea surd-sonor, și anume oclusivele velare sau guturale, cum vă place să vă înțeles pe asta. Guturale. Mă tem că mai des o să răspund părerea și să vedeți mai mult de ce, dar e același lucru în fond, același termen pentru a indica o serie de oclusive. De ce este relevantă confuzia între surde și sonore? Pentru că este surprinzătoare în mediul indo-european, unde există clar diferențierea între surd și sonor. Pot exista o sumă de alte confuzii în mediul indo-european, mai ales aspirată. Uitați-vă, în latină nu avem aspirată, în greacă avem aspirată, dar diferențierea între surd și sonor este viabilă în mediul indo-european. Se armonizează bine această surprinzătoare lipsă de diferențiere cu realitatea etruscă din peninsula Panică. Despre etruși voi știți ce se poate ști și probabil mai mult decât atâta? Sau nu știți? Cultural, da, știți cât de importantă a fost prezența etruscă în peninsula italică, mai ales în partea centrală. Da? Umbria este un spațiu puternic marcat de această prezență. Și nu trebuie să ne sfidim să spunem această prezență civilizatoare care este cea etruscă. A fost o civilizație fascinantă care a marcat civilizația romană și a modelat într-o foarte mare măsură civilizația romană. Am vrut să vă spun că este specific civilizației, culturii materiale a etrușilor arcul, da? Mai ales arcul în formă de migdale, nu știu dacă îi se spune altfel. Da, în spațiul peninsulei italice așa îi se spune arcul în formă de migdală. Da, mai dacă suntem la fel de familializați cu migdală sau suntem. Da, da. Și fructul nu doar sâmbură de migdală. Fructul. Nu, este tot așa. A, are așa o coajă. Da, este o coajă, sigur că. Dar forma asta este. Da? Bun, dacă asta... Trebuie să reprezintă de construcțiile romane de mai târziu. Sigur că este... sigur, sigur. O paradigmă. Da, și este, de fapt, o moștenire, o preluare a unei realități arhitectonice fascinante, dar etrusce. Ca și sistemul de canalizare al romanilor, este în foarte mare măsură rezultatul... Din perioada etruscă, proapă maximă. Sigur, sigur că da. Da. Și atunci, cred că nimănui nu îi se pare că e puțin lucru să vorbim despre sistemul de canalizare, da? Mai ales într-o zi ploioasă în capitala României, închid paranteza rotăcioasă. Placa maxima funcționează în continuare la Roma, da? Ce să vorbim mai mult de atâta? Și întregul sistem de canalizare este... Eu am zis o zi de la Roma și nu a fost deloc. În fund asta la vorba, îmi vin ăștia de acum construcțiile lor. Da, dacă ai primit o zi ploioasă... De fapt, o săptămână ploioasă la rând a fost în Italia, când am ajuns eu. A fost într-un periplu în Italia. Prin Italia, da. Și am ajuns să... Deci nu ar fi nou, nu? Da. Nu ar fi nou. Am ajuns la Roma, după care am plecat... Asta a fost anul trecut. Că anul trecut a fost un mai ploios surprinzător la romană. N-am mai avut, cred, de... 10? 2010. Dacă era perioada ploioasă, atunci supărarea se putea dubla. vorbim despre placa maximă, probabil că era prea umflat tibul și nu se putea vedea chiar ieșirea, da? Acestui sistem de canalizare în, în tibul, pentru că dacă sunt apele scăzute, atunci chiar, chiar se vede. Merge odată mai în vară, așa, dacă nu fie o vară plăiasă și puteți vedea. Bun, deci nu e nesemnificativ cât își de puțin. Sistem de canalizare, arc, da, element arhitectonic, este fundamental pentru orice construcție, ori Imperiul Roman și, mă rog, chiar de la începuturi, lumea romană, civilizația romană, este în mare măsură o civilizație a construcției, da, a construcțiilor, de orice tip. Gândiți-vă la apeducte. Eu întotdeauna am asemănit în mintea mea Roma cu America de astăzi. Din multe puncte de vedere, seamănă. Este aceeași civilizație a tehnicii, a construcției, a progresului material. Cred că am văzut cea mai dăstimă, sau una dintre cele mai dăstime reclame americane, era o reclamă de cărămizi, în care nu poți să la o altă poză decât Colosseum și jos scria că de că nu a folosit cărămizi americană. Aoleu! Da, sigur, este o tinerețe a acestei civilizații, o tinerețe care construiește, da? Nu este îndreptată asupra sinului, cum este lumea grecească, nu este pulverizată pentru dovezit, iar cum este lumea grecească și nu numai ea, este o, a fost vreme îndelungată civilizație tânără puternică a reconstruia. Da? Cred că era asta te, te gândeai. Bun. Ce facem cu... Și ar mai fi vorba de, ca să, ca să ne apropiem... Da, pe e vorba despre foarte vigile relații comerciale, sunt presupuneri că așa a fost introdus sistemul de inscripționare a numerelor. Prin preluând modele dus, da. După care s-a făcut o treptată adaptare a lui. O să vorbim. Nu m-am apres acum la numere, chiar trebuie să vorbim special despre asta. Care este puterea noastră de a ne apropia lingvistic de lumea etruscă? Vă spun o dată de data asta din spațiul filologiei clasice. Limba etruscă ne este necunoscută din 10.000 de inscripții. Da? Gluma, dacă asta e realitatea, ce este cu imensa cantitate de inscripții etrusce de care dispunem? Sunt inscripții funerare. Atunci, dintr-o inscripție funerară minimală, prea puține informații pot fi extrase pentru reconstituirea unei limbi pierdute. Ce se spune de obicei pe într-o inscripție funerară? Numele. Și iată, acolo e sistemul trianomina, deci știm întregul spațiu latin, întregul spațiu roman. Și în rest mai vedem ce vârstă a avut. De așa este o problemă tot timpul de... Eventual poziția, cine a fost tată, cam așa, cam așa. Da, câți ani a trăit, dar repet și aici este o mică problemă cu notarea uneori cu cuvinte a vârstății. Mă aduceți aminte să vă spun la un moment dat ceva despre zarul etrusc. Bun. Știm însă aproape sigur, vedeți că lăsăm o mică rezervă, că etrusca nu este, nu era o limbă indo-europeană. Da? Sunt unii care au încercat să demonstreze că totuși etrusca este limba indo-europeană, e prea mult. Da? Sunt prea slabe informația noastră de limba etruscă și acelea care există, și există. Da? puteți găsi o descriere gramaticală a limbii așa cum reușește din ceea ce există. Sigur că am exagerat când am spus că sunt arhitectii funerare, nu sunt arhitectii funerare, sunt și de arhitect. Dar similitudini posibile cu mediul indo-european nu prea există. Da? Atunci, presupunerea larg răspândită și larg adoptată este că etrusca nu era o limbă indo-europeană. Nu mai trebuie să spun că este o limbă total ftinsă, da? Nu are niciun fel de urmaș. Sigur că este o surpriză prezența unei limbi neindo-europene în Europa, limba care să nu fie rezultatul migrațiilor din mileniile mai apropiate de noi. Da? Dar asta este realitatea. Da? O limbă neindo-europeană care prezintă această particularitate fonetică a lipsei de relevanță sunt-sunor. Deci nu există niciun fel de marcare utilă, da, la nivel fonetic, a trăsăturii de sonoritate. Putem înțelege o realitate de felul acesta, dacă ne gândim, știu și eu, la bine, putem să ne gândim la orice fel de alofon, da? La lingvistica vorbită despre alofone? Nu, alofonele sunt diversele realizări ale unui fonet, da? Nu și M sunt foneme distincte. O nazală dentală și o nazală labială. M e nazala labială, N e nazala dentală. N-ul velar articulat, N e dentală, e nazală dentală, N. Îi pronunță, N. N. Cu limba spre dintinți. E nazala dentală. A, de aia să nu înțeleg, da? Păi de ce asta? De ce asta? A, nu înseamnă apropierea dinților dentală? D, T. Și astea cum te pronunță? Astea sunt dentale, da? D. Nu. Se ating dinții de sus și de aceea nu e o cutică nazală. Da? E o sonată. Dar este dentală. Nazala velară, cea din lingua, de pildă, este un alofon al lui N. Nu are aceeași pronunție dentală, dar nu face niciun fel de distinție. Da? Nu, nu simțim nevoia nici măcar să folosim sânte diferite în latină. Pe deosebire de greci care îl folosesc pe gama, da? Înainte de orice vărare. Este într-o situație similară S și Z. Da? Sunt bine marcate prin utilizarea a două litere distincte, dar de foarte multe ori am spune că suntem în prezența unui alofon. Adică știm, pentru că ne obligă școala și gramatica și academia, că trebuie să notăm un S în foarte multe cuvinte, dar ceea ce pronunțăm noi, de fapt, este un Z. Disertație vom scrie întotdeauna, dar notăm și nu notăm. Asta e realitatea. Pronunțăm, de fapt, disertație, dacă nu suntem suficient de atenți, da? Și îngrâncenați așa să pronunțăm cumva academia. Scrie disertație. Dar firesc este să pronunți un S intervocalic ca Z. Atunci, suntem cumva în prezența unor alofone. Cam asta e situația și cu C și G în spațiul etrusc, din câte se poate înțelege într-o sumă de mărturii, nu simțeau nevoia să marcheze o diferență de sonoritate. Era nerelevantă distinția între surd și sonor în spațiul etrusc. Și acesta ar putea fi un argument în plus pentru faptul că alfabetul etrusc nu a fost introdus printr-o privire greacă, de vreme ce greacă a distinguit între cele două? Nu. Nu. Pentru că în momentul în care împrumutăm un alfabet, folosim de acolo literele de care avem nevoie. Și întotdeauna o să rămână literele de care nu avem nevoie. Dacă diferența între alfabetul care donator, da? Și alfabetul primitor, încerc să fac distinția în felul acesta. Dacă diferența este numerică, în sensul că alfabetul primitor are nevoie de mai puține semne decât alfabetul donator, nu e nicio problemă. Da? Folosește ceva de acolo. Problema apare în punctele sau în situațiile în care alfabetul care primește, da? Are nevoie de alte semne. Și atunci trebuie să recurgă la câteva rezolvări ale acestei nevoi și o să vedem cum arată rezolvările acestea. Deci ăsta nu e un argument. Este însă un argument faptul că alfabetul latinesc nu descinde din cel grecesc direct, ci prin intermediere etruscă. Următorul fapt. Încep cu exemplu. E mai simplu. Sau și mai bine. Tradiția și a merge pe varianta corectă, poate justifica așa, adică noi alegem să notăm cu cât, pentru că tradiția asta este tip. Adică și-ar putea argumenta așa opțiunea. Am alegat tradiția și pe ce se întemeiază. Sau tradiția... Vă spun imediat care e povestea lui G în latină, fiindcă se leagă toate. În capul listei vă spun că să ego, desigur, notat cu Q, ego canaios, este chiar o inscripție pe care aveți pe lista pe care l-am dat. Canaios. Canaios, da? Cananeam. Da, dar pentru ego. Bun. Și acum, după ce v-am zăpăcit cu data asta, șterg tabla și încerc să vă spun lucrurile într-o ordine mai logică, o dată. Pentru C și G nu aveam nevoie datorită intermedierii de tuști, decât de o singură literă. O singură literă. Rege clar. Nu am nevoie să mă liniștiți că e totul clar, fiindcă ce urmează nu e la fel de clar. Această literă este următoare de... De fapt, da. Cât? Și ca să fie mai frumușel, aici fac așa, da? Așa ce vedem în inscripții, da? Mai colțuros o leacă. În inscripție e greu să faci rotul în jir. De ce trei semne distincte? Pentru că primul vine din cama, al doilea din cama. Asta oricum nu este o explicație, oricum nu este până la capăt, sursa celor trei... Capa, popa, da. Capa, popa, capa, copa, da. Gama, în principiu. Dar, în mod... tradițional, în inscripțiile vechi latinești, găsim o repartizare a celor trei semne în funcție de ceea ce urmează, în funcție de sunetul care urmează. Atunci, capa, așa cum, imaginăm, cum ne așteptăm, este urmată de A și de o altă consoană. Da? C este urmat de E și I. Și I sau I, în vreme ce copa este urmat de U și O. Nu se respectă cu maximă consecvență această repartizare, dar asta este repartizarea corectă și inscripția greșită, într-adevăr, atestă această prezență. Bun, deci nu se face distinția între C și G, ceea ce înseamnă că există o singură literă pentru C și G, doar că litera asta, în funcție de ceea ce vine după ea, poate fi asta, deci pe asta o citim C sau G, pe asta o citim C sau G, pe asta o citim C sau G. În funcție de ceea ce urmează. Complicat. Complicat. Așa era și în etruscă? Etruscă știm doar că nu făcea distinția între sun și sunor. Și știm pentru că iar lăsat un sunet, nu? Există un sunet. Da, să vă ofești o singură literă pentru ceea ce... Nu se întrec aici. Ba da, este un avantaj mai mare de realizări grafice. Da? Deci nu există distinția fonetică între sunet și sunet. Asta este și da, pentru că nu au inventat romanii singuri toată povestea asta. Deci e mai simplificată în comparație cu Încercăm să lăsăm acum la parte toată toate misterele etrusce, fiindcă sunt mistere etrusce, vă promisesem că vă spun un lucru sau două despre etrusci, după aceea că îi putem lăsa deoparte. O să țineți minte ușor ce vă spun acum, de muzari vă povesteam. Sunt faimoși pentru plăcerea cu care jucau diverse jocuri și în muzeele etrusce, la Villa Giulia ai fost sau nu? Nu. La Roma Musai, la Villa Giulia, da? Chiar lângă la Academia din România. Ah, da? E, Villa Giulia. E drept că acolo a avut o tâlhărie groaznică, au trecut sau până una și jumătate și din pricina asta foarte multe exponate ori au dispărut, ori sunt mai bine așa. Nu știu nume, groaznia aceea borghese, parcă. De lângă ea plouă. Villa Giulia! Da, Villa Giulia, da? Pentru că Villa Giulia, oricât ar părea de ciudat, este o grădină, nu este o vila, da? Bun. Deci acolo sunt expuse multe asemenea jocuri, pe lângă, știu și eu, instrumentar stomatologic, da? Ăștia erau etrusci. Ce să mai zic? Un asemenea zară prezintă particularitatea că cele șase fețe ale lui nu au punctele sau cercurile sau semnele care să indice numărul respectiv, ci au, ci, ci au nu mai mult decât atât, probabil au numeralele respective. Și atunci, fericirea mare este că știm care sunt numărele de la 1 la 6. Dacă nu s-a mai întâmplat ceva între timp, de când m-am obișnuit eu cu povestea asta, care recunosc că m-a amuzat foarte tare, situația este în felul următor. Putem spune în continuare cu zâmbătul, larg așa, știm numărarea de la 1 la 6 în etruscă, dar nu știm care ce. Să pot face, nu sunt să pot face niște calcule, cum se așează pe zan, cum se opun, în fine, da. Deci. Bun, asta era prima poveste. Ca să iubiți din ce în ce mai mult pe interior și în și a doua poveste, nu o să vă întâlnire nopțile, că sper, este povestea Mumie de la Zagreb. Da? Să le bine. Mumia de la Zagreb. Mumia de la Zagreb. Ce știi despre Mumia de la Zagreb? Nu știu, am citit de ceva în trecere la lume, dar nu știi despre orașul Zagreb și... Pe fașele Mumiei e scris un text. Bun. Povestea este, povestea este următoarea. Provine... Deci Mumia asta, sigur că e din Egipt și cum a ajuns la Zagreb, e altă poveste și ne interesează mai puțin. Sper că e în continuare bine păstrată acolo. Sper, nu știu. Bun. Da. Deci, din Egipt, da, Zagreb a ajuns, nu știu, vizită pe la 19, dar chiar nu știu bine povestea, nu știu cum se întâmplă chestia asta. Oricum știți că au venit și pe la noi, despre la Mumii și la Facultatea de Istorie. Subsol, pentru că vorbim. Face și Mumii, sunt acolo, Mumii la Muzeul de Autobus, când dacă mai sunt expuse, la Mumii cu și multă. Bun. Este înfășurată această celebră mumie într-o pânză, ca să zic așa, reciclată, refolosită. Au avut ceea ce se numește Liber Linteus, adică o carte de in. Da? Un text scris pe pânză. Acel text scris pe pânză, acel liber Linteus, era în etruscă. Da? Și este unul dintre cele mai extinse texte în limba etruscă ajunse până la noi și nu mai amintesc acum toată istoria, mi se pare că este descrierea unui ritual religios. Oricum, a ajutat foarte mult etnoscologia, această mărturie, care provine din, repet, mumia de la... Bun. Dar nu se știe ce scrie pe el, cred. Ba da, s-a deșifrat într-o foarte mare măsură. Conținutul este, repet, unul dintre cele mai extinse texte în limba în rest, destul de prost sau această realitate pe care, această realitate grafică, da? Cu trei litere care notează indiferent cele două verare. Deci avem multe inscripții de data veche, inscripții arhaice latinești atestă acest stadiu. Chiar dacă nu se notează cu consecvență, așa cum vă spuneam, utilizarea celor trei semne grafice, simpla prezență a unuia dintre ele într-o poziție în care așteptăm oric, e deja semn că e un alfabet arhaic. Da? Un alfabet care precedă una dintre invențiile mari ale alfabetului latinesc, și anume inventarea literei G. Sigur că era gata inventată în alfabetul grecesc. Dar situația arăta cu totul altfel în spațiul latinesc și a fost nevoie de o reinventare a unei litere care să facă distinția între surd și sonor. Și atunci s-a păstrat pentru varianta surdă C. Seria celor trei semne. O să vedem imediat cum s-a simplificat seria asta, după noi vorbim de întreaga serie care se păstrează. Și este inventată litera G printr-una din cele mai simple căi de inventare a unei litere. O adăugire. Da? Ăsta este un G rudimentar și până la urmă putem să înțelegem cum a apărut G litera noastră, litera majusculă. Am convenit că nu ne interesează decât majusculă. Mai mult decât atât, este cunoscut inventatorul literei G, Spurius Carvilius, secolul al III-lea, profesor. El a deschis prima, așa se spune, a deschis prima școală particulară la Roma. Și probabil că a simțit nevoia să facă distinția pentru școlarii mei, distinția între C și G. Observase colegul vostru și probabil și voi vă gândeați la același lucru, că această formă a lui C nu e decât o reorientare a lui gamma, da? Și dintr-o dată ne uităm cu alții ochii la alfabete, la cel latinesc și cel grecesc, pentru că n-am apucat să rămân să ne șirăm numele alfabetului rândul trecut. Am spus alfa, da, e A, prima literă, beta, da, e B, a doua literă. Am sărit peste a treia literă, pentru că în greacă este gamma, în latină era C. Acum deja nu mai trebuie să ocolim nimica. Are corespondentul cof? Da, da, și s-a și păstrat. Da, sigur. Vedem că este exact aceeași literă în poziția a treia, în mediul latinesc și în cel grecesc, cu deosebirea, pe care ați înțeles acum din toată povestea asta, că că în latină acest semn grafic corespunde surdei și nu sonore cum este în greacă. Și mai departe, delta, d și e și, mă rog, o vreme mai putem continua în felul acesta. Ce facem cu poziția pe care o ocupă G, litera nou creată, invenția asta lui Spurius Carlinius? Ne-am așteptat ca un nou venit să stea frumos la coane, să ducă la sfârșitul alfabetului E, conversa vostru, dacă mai încălcită sunt aici, pentru că romanii au făcut ordine în alfabet și pe bună dreptate. Și la început au aruncat o sumă de litere care nu le făceau trebuință. Da? Și au zis ei că Z nu le trebuie, Z. V-am mai spus de ce nu le plăcea Z? Cred că v-am spus odată. Quintilian ne dă informația asta. Dacă v-am spus, sigur vă amintiți. Da, am prospătat. Nu le plăcea Z, nici nu aveau nevoie, de fapt, da? De Z. Era un alofon al lui Z în spațiul lingvistic latin. Nu le plăcea, spune Quintilian, fiindcă face dinții de mort. Da! E neplăcut. Vă curentează. Îți spune Z. Da? Nici eu, rămâna pe el. Atunci nu l-am plăcut. L-am aruncat. Da, dar iată, au un loc gol în alfabet, un loc liber în alfabet și acolo a pus pe G. Mai târziu, când au zis, hai să luăm și litere grecești, că sunt bune și Y e bun. Când au făcut o pasiune pentru Y. Și l-au recuperat pe Z, n-am avut unde să pun. Și de-aia a ajuns la fericitul la sfârșit. Ca ultimul venit, deși nu era deloc ultimul venit. Cu pauză.